Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Øj, kender du det, når man bare nogle gange har så nas i ryggen? I ryggen? Ja, i rygskiverne. Er det diskassen? Ja, det er helt nede ved lænden. Fedtgræver, der ligger og kører mod hinanden. Det er helt nede ved lænden, og det gør så en nal af. Så skal der have noget, der hedder dybdeborende massage. Fysiorisk. Ja. Og det er sådan noget, ja, det er massage, står der så mellem røgelsespindene ude i vinduet. Og så er der et kort af, eller sådan et billede. Nej, der er sådan ham der sterinmanden med punkterne på. Ja, rigtigt. Nemlig. Og så ved man, om det er et rigtig godt sted for massage. Ja, fordi der er de nok. Og der er nogle af her også et diplom. Nu begynder man massage. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. Det er onsdag den 20. februar 2008. Og det er jo en historisk dato på den måde, at hvis du vender det om 20. anden, ikke? Ja. Og så lige glemmer det der 08. Men 2000, ikke? Ej. Den 20 kan du godt tage med også. Nej. Kan du se det? Nej, så det er jo derfor jo. Det er Maja-kalenderen. Maja Albana-kalenderen? Ja, eller ja. Marianne Dinesen. Marianne Dinesen. Marianne. Marianne Dinesen, der Shirley's med sæt. Ja. Kære Anders. Eller Svend Skipper. Og kære lytter, velkommen til, eller ikke kære Anders, du er jo, men kære lytter, velkommen til De Sorte Spejderes onsdagsudgave. Ja. I dag er det et meget specielt godt program. Så skete det. Hvad skete? Kære lytter, så skete det. Ja. Nå ja. Som har gået og ventet på. Hvad skete der, tænkte man? Hvad har ventet der med frygt? Ja. Det, der skete, det er jo, at seertallene på varme is ikke er rigtig gode. Nej. Og i en artikel i BT i går, tror jeg det var, der udtaler Pelle Venegård, som jo er ham, der var kendt for Pelle Erobreren. Ja, og så for 29 Happiness. Ja. Som han dog ikke bliver krediteret for på TV2, fordi der er han jo bare journalist og komiker, tror jeg, der står. Det er også lige meget. Pelle er en god dreng. Eller, Pelle er en god dreng. Men han udtalte i går sammen med en af de andre, for der er med. Altså, ja, han er med også i det her. Han er en af de mega kendte, der er med i Varm på is på TV2, som jo ikke rigtig har så mange seere, som de havde håbet på. At han måske vil smide tøjet i næste udsendelse, ja. Eller... Der var en, der sagde, måske vi skulle til at falde og brække arme og ben, så bliver det mere interessant for folk at se. Det var også Pelle. Det var i går. Men så i dag Ekstra Bladet, nu kan man se, at TV2's underholdningsafdelings strategi, kan man se. Jeg tror ikke, den kommer til at virke, men man kan se, at nu har de trykket på ulykkesknappen. Hvad er der sket? De professionelle kvindelige isdansere i varme is løber en ekstra risiko ved at lade sig løfte og bære af amatørskøjtere. Et hvert knasen amatørskøjtere. Din amatørskøjter. Din lille skovserskøjter. Når man går rundt inde på Kongens Nytorv de her dage, det er også tit det råd. Din amatørskøjter. Ja. Et hver knasende møde med isen kan betyde farvel til karrieren som isdanser for de professionelle, som er skøjtepartnere med de kendte, eller deltagerne i TV2's Varm på is. Især kvinderne løber en risiko, når de lader sig bære og løfte af partnerne, som af og til har svært ved at bare holde sig selv på benene. Og så har man snakket med den mega kendte Julia Sandsten og Pyrus. Som ikke hedder Pyrus, han er træt af det. Jan Lindeberg. Selvfølgelig er det lidt farligt, at man er amatør i forhold til professionel. Når det er en, som ikke er vant til at gå på skøjter, så er risikoen også større for, at jeg går i isen. Hvis han pludselig mister balancen, så kan han ikke styre, hvordan jeg falder, siger Julia Sandsten. Og der er selvfølgelig en langt større risiko, når man laver løft, end når man bare skøjter, fordi man falder ned fra en højde. Og vi gentager ordet. En højde. Og hvis man falder, så er det typisk pigen, der lander først i isen. Ja. Og manden, der så lander oven på pigen. Ser hun også godt. Han lander blødt. Hun lander hårdt, siger Julia Sandsten til Ekstrabladet.dk. Ja. Hun griner konstant, mens hun forklarer om alle de ting, der kan gå galt. Det var så ikke en del af strategien. At det er meget alvorligt, nemlig. Ja, de leger med døden. Ja. Sådan griner hun. Hesten kalder de hende ude på sættet, ikke? Det er det, de prøver nu, Anders. En anden ting, som er stor, er jo, at Susanne Bjerrehus fylder 60. Og i den anledning har hendes hjernesynet valgt at holde en lang ferie. Det er onsdag i dag, og det er Lortebladet Light i dag. Og i dag, altså hvis det nu var ugebladene for alvor var kommet i dag, så kan jeg sige, at det hele programmet er tilegnet Susanne Bjerrehus i dag. Ja. Fordi at... Det er vel egentlig en familie, der mere og mere dominerer det her program. Ikke siden at Vicky Berlin forlod, blev nummer to i Vild med Dans, så har der stået så meget om en enkelt person i ugebladene. Nej. Susanne har fået diamanter af Asger, står der i billedbladet. Og en ferie 250.000, men den har vi hørt om. Ja, i serie hører, der var hun jo nøgen i sidste uge, stod frem. det var da ikke hende. Det var da hende der, den gamle dame. Jamen, det var da Susanne Bjerghus i den gamle dame. Var det sad nøgen, var det ikke det? Fantastisk. I hvert fald er hun halvnøgen i Ekstrabladet i dag. Der er hele to interviews i Ekstrabladet med hende i dag. Et, hvor at kæden er hoppet lidt mere af end det andet. Jeg skal lige sige, I ser her i morgen nævner jo altså også lige, at Asger gav hende en helt speciel gave, 2 uger på Mauritius med børn til 1,25 millioner. Nej. Og i Billedbladet, der fortæller hun fra i morgen, at hun har fået diamanter af Asger. Jamen Asger... Asger han kan køre et helt parti, og også tage sig af sin kone. Asger forærede mig en hel tur til Mauritius til 250.000 kroner med hele familien. Vi var 14 mennesker afsted. Det var en helt fantastisk tur, en rigtig drømmerejse, hvor vi alle kunne være sammen. Lige hvad jeg ønskede mig, fortæller Susanne Bjerghus, der også har fået en anden gave på forskud. Et diamantarmbånd. Så hun har både fået ur og diamant. Er det ikke bare flot? Jeg har lige fået det, jeg er vild med det, siger Susanne. Hvordan er det, Anders? Jeg kan ikke se. Jo, det her det ligner, det er sådan en Bjørn Borg ankelkæde. Hun har sat på armen. Jeg var nødt til at give Susanne det på forskud, for hun er lidt vanskelig, når det gælder sådan en gave. Jeg ville jo nødt til at give en armbånd ned i Cannes, hvor vi så også har været, hvis hun så ikke kunne lide det og blev skuffet, siger Asger Aamund med et lille smil. Men Susanne er meget beskeden og svær at give smykker. Ja, Susanne er jo netop meget beskeden. Køb det sommerhus. Altså, jeg har jo penge nok, eller min mand. Jeg har ikke lavet noget de sidste 40 år. Men det er Susanne Bjerghus dag i dag i programmet. Men det er altså ikke hendes fødselsdag endnu, hvis jeg skal men det er på fredag. Når man som hende fylder 60, så skal man jo have i poser i sæk. Ja, det er også noget, der ikke bare er begrænset til en dag. Mm. Så er der en anden breaking news, skal jeg læse det om? Mm. Hey, er vi i gang med en programoversigt? Nej, det er bare breaking news. Okay, så skal vi have en lyd til breaking news. Har vi breaking news? Ja, det er meget, meget vigtigt, at vi har en lyd til det. Det er sgu den her, jeg tror, det er den her. Okay, det er 6'eren. Vi prøver... Anders, du er lidt halvfuld. Okay, kom. Breaking news, breaking news i De Sorte Spejdere. Tænd for deres radioapparat nu. Har vi Beredskabsstyrelsen til at tænde for alle sirenerne derude også? Det ville være rigtig fedt, faktisk, kunne hvis, man det, måske hvis det, det kunne have været der. Vi prøver igen. Onsdag i maj. Kæft, hvor er det en tavlig. Det er godt nok. Blot 7 dage før premieren på High School Musical har Fredericia Teater valgt at tage afsked med 2 hovedrolleindehaverne. Sonny og Sissi Freddy Pedersen, skriver Fredericia Dagblad. Det kendte søskende par forlod teateret i går på grund af uenighed om, hvordan forestillingen og den lange forårsturné, alt for lange forårsturné, skal gennemføres, fortæller teaterchef Gert. Det er selvfølgelig barsk og hårdt at sige farvel til 2 af de personer, der er med til at bære forestillingen en uge før kick-off. Mm. Jeg tror ikke, der er nogen i produktionsholdet, der har prøvet sådan noget før. Mm. Bruddet skyldes ifølge Gert, at teateret for nogle uger siden har kørt nogle reserver, såkaldte understudies, i stilling. De ekstra musical performer blev hyret, så de kunne træde til, hvis stjernerne fik problemer med stemmerne. Sissi og Freddy problemer med stemmerne. Næppe aldrig nogensinde. Og de blev i første omgang taget godt imod. Selvfølgelig. Den seneste uge er situationen imidlertid spidset til, siger Gert. Vi havde nogle dage med dobbelt forløb, så Sonny og Sissi skulle prøve en scene, og deres understudies skulle prøve den samme scene. Men det modsatte Sonny og Sissi sig. Det kom så til en konfrontation, fortæller Gert. Så tænker man, hvor farmand henne? Ja, hvor er Mickey? Søskendeparrets far og manager, Mickey Freddy Psyko Pedersen, var i går forbi teateret for at diskutere sagen. Det tror jeg. Det kan du regne med, han var. Hawaii-skjorten var kørt i stilling. Og hans lejede bil for Hertz. Men ja, parterne kunne ikke finde... Ja, lånt, ikke? Ja. Han ville have en garanti for, at Sonny og Sissi skal spille alle forestillingerne. Men sådan garanti hverken kan eller må jeg give. Jeg skal derimod garantere, at hver eneste forestilling bliver opført af det bedste hold, som vi kan stille, siger Gert. Hmm. Mickey Freddy Petersen mener, at sagen er blevet håndteret amatøragtigt. Og det har han jo svært ved at arbejde med, ikke? Jo. Han fortæller, at det faktisk var ham, der foreslog, at Sonny og Sissi skulle have understudies. Naturligvis. Det er normalt i en professionel forestilling, hvis der er nu nogen, der skulle blive syge. Men i den sidste uge har Sonny og Sissi ikke fået deres prøvetid, fordi deres understudies skulle være klar. Og det er jo hovedrolleindehaverne, man skal gøre klar til en premiere, siger Mickey Freddy Pedersen, som påpeger, at folk har købt billetter i forventning om, at søskende parret... det er så smukt. Har rollerne som Trøj og Sharpak. Hvad er det for et stykke? High School Musical. Det er selvfølgelig en meget ulykkelig situation, men jeg håber, at folk forstår, at vi primært bekymrer os om, at publikum ikke skal bedrages, det udtaler faren, altså Freddy. De har købt billet til at se Sotty og Sissy. Og det var ikke teaters intention, at det skulle ske hver gang, siger manageren. Her til morgen var hverken Sonny eller Sissy fjernet fra High School Musicals hjemmeside, og deres portrætter reklamerer stadig for forestillingen på banner og plakater og bag Sydtrafiks bybusser. Det er næsten det værste. Om teateret når at ændre salgsmaterialet, ved teaterchefen ikke. Men det ligger fast, at High School Musical bliver klar til premiere på onsdag den 27. De to understudies, Rasmus Fruegaard og Camilla Katrine Rommedal, tager over, og de er blevet taget godt imod af hele holdet. De nye hovedrollenhavere er begge uddannet for den for det danske musical akademi, snakker om at stå i helvedes forgård. Det er jo et... Velkommen til Korsbøk! Det er filmskolen i Vejle. Nej, jamen er det det? Jeg tror det. Fordi der er også Legoland Show Academy. Jamen, det tror jeg, det er den. Hold da kæft. Sonny og Sissy, Freddy Petersen, får deres aftalte honorar, selvom de ikke medvirker i musicalen. Naturligvis gør de det, men der er jo en oplagt taber, det her. Det er publikum. Det er publikum. Ja. Det er det, der hedder en lose-lose situation. Ja. Og til alle jer, der har købt billetter derude. Og som nu er så ked af, at Sissy og Freddy ikke er med. Til jer har vi en eneste ting at sige. Og det er? Det er David Kaiser Chiefs om at gøre. Ruby. Jeg har formuleret det så smukt. Ja, okay. Tak skal du have. Velkommen til programmet. Snak for Breaking News nu. Det bliver et godt program i dag. Ja. Om et øjeblik, så skal vi lige hurtigt forbi kulturkalenderen. Det skal vi. Og vi fortsætter, hvor vi slap i går, i forbindelse med... Alkotest af folk, der er til store åbninger af teaterscener i Danmark. Helt korrekt. Kaiser Chiefs, velkommen til Så Spejser. Så Spejser. Jeg har ikke set den der American musical, hverken et eller to, vel? High School Musical, High School Musical. Og jeg kan så forstå, at Sonny og Sissy i så fald skulle have spillet kærester. Ja. Og det er der nogen, der mener var klamt, men det ligger dem ikke så fjernt. Nej. Så det havde det været fint nok. Det tror jeg. De er jo bare professionelle, de er jo gode skuespillere og sanger. Ja. Så der er ingen problemer i. Nej. I søndagsmagasinet. Ja. Eller det er søndag. 21 søndag. 21 søndag, ja. Det skulle jeg da ikke til at finde ud af, hvad de hedder. Nej, for det ikke bare hedder nyhederne. Nej. Det var et godt program. Anders Bæk Jessen var i topform. Ja. Ugen før var det jo øvrigt Reimer Bo. Ja. Som var inde. Ja, Reimer Bo, som havde valgt at stoppe, men Anders Bæk Jessen havde lagt sig med halsbetændelse. Så derfor var Reimer Bo en aflys. Ja, han var også godt. Ja, han var også god. Men Anders Bæk Jessen var også god. Og, så og jeg han... tror også, den dag, hvor sirenerne hyler, så er det sgu også Reimer Bo, de ringer. Så er det Reimer, man ringer til. Reimer og... Godt, hvor han er gået freelance. Reimer... Sådan. Nå, det er sirenerne. Nå. Jeg tænker, hvor fanden kommer de fra? Det er kun noget, der er breaking news, Peter. Breaking news. Ja, tak skal du have. Men de er gode. Behold dem. Behold dem. De ringer efter Reimer, og på den anden kanal, der ringer de efter Jes. Nej, ja, men DSB... DSB, hvad fanden snakker jeg om? Jo, der var DSB's direktør inde og forklare noget med de IC4-tog. Han gjorde det godt, fordi ved du hvad, det er sgu svært. Mm. Også, det er jo ikke en høj mand, vi nej, har med at gøre. Nej. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi havde faktisk lovet kulturkalenderen. Ja, men det klarer vi også nok. Ja. Anders, har du... Er det hjernemæssigt lidt? Det er ryggen nu. Det er ryggen igen nu? Nej, der er flere ting. Undskyld, kære lytter. Det er noget rod, det her. Okay, vi starter forfra. Det er fordi, at kulturkalenderen nu her, der skal vi ikke køre noget i langsom. Vi skal køre noget i langsom med Susanne Bjerrehus. Så allerede der lavede vi en fejl, ikke? Jo, men... To kulturkalenderer er et helt andet klip, og jeg begynder at snakke om noget med IC4-togene, der lugter mystisk. Ja, men det er i orden. Ved du, jeg har et forslag. Mm-hmm. At vi går ud lige stille, sætter ikke til en bil. Ja. Savner lige tankerne omkring det. Kommer tilbage, så har der været spillet en sang. Og så tager vi den forfra med kulturkalenderen, som vi som den, har lovet. Vi kan også tage kulturkalenderen nu, det er ikke det. Nej, men det er, nu er det ligesom... Ikke? Så ja. Vi virker mere professionelle, ja. Hvis vi går ud. Ja. Lige... kommer ind igen, og så... Jeg har forberedt et nord med Joab. Vi hører et nord med Joab. Og så kommer vi tilbage. Ja. Alt i orden. Så ja. Leger vi professionelt bagefter. Modtaget. Det er jo for hans plade, som udkom i mandags. Ja, i mandags ja. Man kan købe i enhver pladebutik. Ja. Man kan også piratkopiere det, men det er ondt. Det er dumt. Fordi men også kan man købe det på internettet. Ja, det kan man også gøre. Bemærker, vi sagde købe. Hvad er det nummer hedder? Adore. Med Joava. Kultur. Kalenderen. i De Sorte Spejdere. Kære lytter, i lørdags der åbnede hele Danmarks nye skuespilhus ved havnekanten, ved havnefronten i København. Hele over Danmark var inviteret. Ah, det er en kliché. Der var mange arbejdere derude også. Der var mange almindelige mennesker også. Yes. Ja, undskyld, det var der naturligvis. Vi havde jo valgt her på Danmarks Radio at sende vores bedste mand i marken, Adrian Løjat Huxa, afsted. Og Adrian Løjat Huxa, han stod derinde og lavede live fjernsyn, og det gjorde han. Og han var klædt pokkersflot på. Der var jo en dress code til den her indvielse, som hedder black tie. Ja. Det betyder jo smoking. Smoking, ja. Og det havde Adrian Løjat Huxa taget meget bogstaveligt. Og jeg skal love for, Adrian Løjat Huxa, han er selvskrevet til at være ved den næste kongelige royale begivenhed, være det er events top, gør værd, mig bange. Sammen med TV-lægen. Ja, fordi jeg bliver bange for, at Peter Qvortrup Geisling... Han er ved at være ude på et tidspunkt. Han kan godt være ved at blive kørt lidt af sporet, fordi meget kan man sige Peter Qvortrup. Han er læge, han har reddet liv, han har været sammen med kronprinsen på indlandsisen. Men har han det der X-faktor, eller... Adrians eks. Har han det der? Altså den der lethed, som gør... Fordi det, man kan sige med Peter, det er jo, at han har jo... Han er jo mere folkesmand. Ja. Hvor Adrian altså absolut har den der, som er helt umulig at formulere, men som nogen har det. Mm. Du har det ikke. Jeg har det ikke. Filosofen har det. Altså, der er nogen, der har det. Den der evne til at begå sig. Filosofen har noget andet. Han er koldbrand i øjeblikket, men det har han også. Kan vi komme tilbage til. Og så er han helt foruroligende veludstyret. Ja, det er... enormt stor. Men for at vende tilbage til Adrian. I går kørte vi jo lidt slow, som man siger. På Gita Nørby, som jo er Dansk Teaters Grand Ole Dame. Yes. Og som jo altså onde tunger mente var beruset i noget Paderborn. Det kunne vi afvise, fordi at hvis man kører 40%, og det er ikke alkohol, men det er hastighed, på et lydklip, så kan man høre, om folk virkelig er det, eller om det er bare talen. Og der kunne man tydeligt høre, i 40% var Gita det, der hedder ligesom landvej. På et tidspunkt, der stopper Adrian Løjat Huxa, stopper Sonja Richter og Michael Bertelsen, vores gode kollega, og må jeg stille jer nogle spørgsmål om det nye skuespillet. Sonja Richter har været i huset før. Jeg tror, hun er ansat på Det Kongelige Teater i øjeblikket. Hun er ansat på Det. Hun er vores nære ven, skal jeg skynde mig at sige. Det er fordi at vi blev venner med hende lige umiddelbart før, at hun vandt 300.000 kroner. 500.000. Skattefrit. I operaen i september sidste år, ikke? Ja. Michael Bertelsen er også vores gode ven. Absolut. Han har jo en Elfte Time. Elfte Time, som snart premiere. Vi satte hørt på, at Michael og Mads Brygger kommer ind, men det er da sjovt, man ikke har lyst til at svare på mails. Men man kan også sige en ting, der er noget af en vinterferiehold, ikke? De har holdt ferie siden november. Ja, men Michael og Mads sagde, da de var i vores program sidst, vi skal sende 120 programmer. Ja, Vi skal sende 4 dage om ugen. Nej, tre dage. 3 dage om ugen. En halv time. Nej, 25 minutter. Hver aften. Ja. Så bliver vi nødt til at holde fri fra slutningen af oktober og frem til starten af maj. Fordi at ellers så kan det ikke hænge sammen. Ej. Vi skal også have tid til at gå til indvielse af skuespilhus. Ja. Og det, man hører her, det er jo, at Adrian Løjat Huxa, han interviewer Sonja Richter og Michael Bertelsen. Omkring deres indtryk af stedet. Ja, men bemærk, kære lytter, det klip, der var 1 minut og 32 sekunder. Ja. Michael Bertelsens kone, Malu Aamund, Venstres nye unge kvindelige spydspids. Ja. Hun pludselig blander sig i interviewet. Man kan sige, at det, der sker, det er, de står ved et cafébord. Ja, og det foregår i minutterne omkring selve indmarchen i salen. Ja. Og det er jo det med en indmarch i salen, når der er kongen i nærheden, er meget, meget stressfremprovokerende, fordi at det skal jo ind og sidde. Før de kongelige kommer. For hvis man kommer efter de kongelige, får man aldrig en orden. Mm-hmm. Og Malu Aamund... Er opmærksom på det her. Ja, hun er jo ikke kendt for at være en rappens skralde. Nej. Så bemærk, hvor blitz... Og hvordan, Nå, men det er også det, Anders. De fleste mennesker vil jo også være lidt utilbøjelige til, når ens mand bliver interviewet i live fjernsyn. Det er to, godt og vel, men alligevel, ikke? Mm. Så vil de fleste jo være tilbageholdende med at sige, jeg bryder ind i interviewet, med mindre der er noget, der brænder eller sådan noget. Ikke? Ja. Men der er jo... Altså, der er jo Malu er også... På den anden side, hun er jo ude i en afvejning. Ja. Enten kommer jeg ikke ind i salen før de kongelige, Nej. Så får jeg ikke nogen orden, Nej. Eller også må jeg bryde ind i Adrian Løjat Hughes interview. Jamen, det er helt rigtigt. Og vi kan jo se, hvad hendes overvejelser munder ud i det her lydbid. Ja, men prøv at høre først Sonja Richter. Man skal altså også måske lige bare nyde interviewet med Sonja Richter og Michael Berthelsen, og især Adrian Lloyd Hughes. Goddag, og velkommen til. Var jeg glad for, at I, sådan, mens vi har stået og kigget på nogle af dem, som er ankommet udenfor, så er I kommet. Er det første gang, I er i skuespilhuset overhovedet her? Det er jo altså Michael Berthelsen ja. Her på min venstre side, og Sonja Richter her på min højre. Ja, ja. Hvordan virker det på jer? Hvad synes du om det, når du kommer ind og kigger dig omkring, Sonja? Jeg er glad for at mærke, at spøgelserne er taget med. Okay. Nogle af dem i hvert fald kan mærke. Indtil og hvad er det for nogle spøgelser, du gerne vil have med fra gamle? Jamen, det er sådan, at over på gamle scene, der kan man mærke, at når man går bagved, så kan man mærke, at der ligesom at luften er tæt af spøgelser og alt det, der hænger i væggen. Og det her er et nyt hus, så vi skulle først til at hænge alt muligt op på væggene, ikke? Men det er som om, der er nogen, der har været med os, og teater er jo spøgelser, synes jeg. Så du kan simpelthen mærke, at den stemning er der allerede nu? Jeg synes, det er. Michael Berthelsen, det her er første gang, du er i den her foyer. Så er det, at selve interviewet med Adrian, eller med Michael Berthelsen, starter. Tak til begyndelsen, ja. Der er 34 sekunder tilbage. Prøv at høre. Hvordan virker den på mig, når du kommer ind og kigger dig omkring? Det første, jeg tænkte, det var, at i forhold til andre nye bygninger, så har meget mørkt. Altså nu ikke lige her, hvor vi står, fordi der er jo TV-lamper, ja. men der er sådan lidt hygge. Som okay, så er vi 19 sekunder tilbage. Nu kommer Malou helt diskret lige ind og siger, skatter, jeg skal lige bede om de der billetter. Kan jeg få billetterne, så jeg kan komme ind? Der er ellers ikke er i nye bygninger, ikke? Skal du have billetten? Ja. Nu bliver det sagt, at de skal gå ind i. Så man kan ikke, der blev snakket i munden på hinanden, og der skulle Adrian selvfølgelig også lige have ventet med at fortsætte interviewet, nu når Malou Aamund kommer og beder efter billetterne. Hun siger bare, at jeg skal have billetten. Ja, men prøv at høre. Bygge, som der ellers ikke er i nye bygninger, ikke? Ja. Skal du have billetten? Nu bliver det sagt, at de skal gå ind i salen. Vi tager den lige igen. Hygge, som der ellers ikke er i nye bygninger, ikke? Skal du have billetten? Ja. Nu bliver det sagt, at de skal gå ind i salen. Det, der så er sjovt nu, det er, at man kan se, at Michael er rystet. Og på vores hjemmeside, der kunne også spejder, der har vi et spejbillede. Ja. Morten Remer har været inde i de sorte spejders spejcam og uploadet et billede fra seancen. Selve øjeblikket, hvor billetsekvensen indtræder. Prøv at lægge mærke til nu, Adrian faktisk prøver at komme, eller kommer med en joke. Han laver en joke. Og Michael Berthelsen er rystet. Prøv at høre. I har lovet os at komme ud bagefter og fortælle, hvordan det opleves. Så det prøv at Michael. Ja, stakkels mand. Ikke? Hans kone lige ydmyder ham og offentligt han det ene, på national fjernsyn. Ja. Ikke? Den eneste billet, han har. Ja, I har lovet os at komme ud bagefter og fortælle, hvordan det opleves. Så det regner vi med, at i hvert fald du kommer og fortæller os. Du skal jo ind og opleve teater for første gang. Ja. Michael Berthelsen, du skal ind og opleve teater for første gang. Første gang, og han svarer. Opleve teater for første gang. Ja. Ja. Jeg tror ikke, Michael Berthelsen han er under tøflen derhjemme. Det tror jeg ikke. Og det er dejligt at kunne konstatere det. Om et øjeblik skal vi have en programoversigt, og udenbart efter den skal vi ringe til en ny husven af programmet. Oh. Hvad hører vi her, Anders? America. Med nummeret A Horse With No Name. Det er det Kostkost og Spejder. Det er vores hjemmeside. Der kan du klikke dig ind nu og se, hvad der er ved at spille. Du skal bare klikke vores playlist, og vores webcam virker også i dag. Mange sidder vel også under afhørelsen af det her program og tænker, hvordan går det for sig over på det andet program? Hvad sker der? Hvad sker der på den anden side over af kanalen over os brødre? Det er sådan, at P4, vores storesøsterkanal, jo har De Sorte Spejder for voksne. Ja. Det er Erik Snygaard Madsen og Søren Rebbe. De to er værter. To dejlige mennesker er værter. Laver programmet. Det program, der hedder, men lad os lige prøve at høre, hvordan det går derovre. Ja. For Søren. De spiller musik. Ja, de spiller jazzmusik. I går, der var det sådan, at på det her tidspunkt cirka... Lige præcis, ja. Ja, for 10 minutters tid siden cirka, der var Alex Nyborg Madsen ude at ryge under et meget, meget langt nummer. Det er sådan, vi kan se direkte over i deres studie. Ja. De kan ikke se direkte ind i vores. Så nej, for vi har fået installeret spangglas. Det har vi nemlig. Men... I dag har Alex endnu ikke været ude at ryge. Nej, vi har et... Vi prøver at tage et spycam-billede. Vi ved, at... Morten Remer, ja, der fik vi måske også afsløret, at det er Morten Remer, vi sender i byen. Han arbejder på det lige så snart, der sker noget. Det kan også godt være, at vores venner over hos brødrene, som programmet hedder, som jo kun sender en time. Hvor har vi travlt os. Måske har valgt ikke at gå ud og ryge i dag. Vi finder ud af det. Men kære lytter, her er en programoversigt. Første time skal have en intro, hvor vi taler om IC4-togen. Det har vi ikke nået endnu. Det er nok kommet til. Ja, det er godt. Så er der debatten omkring disse mange unge mennesker og deres halløj. Ja. Hvor Susanne Bjerrehus, som jo altså bliver 60 år her i den her uge. Og 60.000 år ind i hovedet. Ja, har meldt ud med nogle... Hendes nye tanker. Hendes syn på sagen. Også fordi hele Danmark har siddet og ventet. Ja, så hvad synes Susanne Bjerrehus om det her? Hvad synes hun om det? Jeg har en holdning. Ja, men hvad synes Susanne Bjerrehus? Ja, og hvad synes Farshad Kholghi også? Manden, som jo flygtede fra et militærdiktatur. Hvad synes han? Det bliver så dejligt at høre, at de mennesker, som man virkelig gerne sidder... Altså, det er folk, som man venter på at høre. Hvad har de at sige? Det er dejligt. Så har vi vores nye husven Mads, som vi skal ringe til et øjeblik, som vil fortælle om spændende ting. Jeg vil ikke sige for meget, uden at så kommer vi til at afsløre alt meget. Men jeg tror også, Mads vil introducere det smukt selv. Ja. Der kom lorteblad. Det er der nemlig dagen før. Og så skal vi i dag, kan vi godt sige, at det er Susanne Bjerrehus tribute i programmet i dag. Et homage af Bjerrehus. Og vi har fået Susanne Bjerrehus til at give os bingo-tallene i dag. Ja. I tillids bingo, ikke? Og så er der Danmarks, eller Spejdernes jobservice, JobHop. Ja. Så er det vel egentlig det. Det var det. Og tillidsbingo, fik jeg sagt det? Ja. Så er det godt, det er et musikalsk talkshow, fordi der er også masser af god musik. Prøv lige at høre. Det er Duran Duran. Med et nummer, som jeg husker helt tilbage fra 82. Det er korrekt. Det hedder Hungry Like a Wolf. Det er smukt nummer, det er. Ja, det er. Er det ikke rigtigt? Jo, det er. Hungry like a wolf. Hvad blev der ham den anden? Han arbejder nu på Radio Limfjord. Nå. Kære lytter, det er sådan, at her i Danmarks Radio, der har vi jo en masse fjernsynsstudier, hvor der bliver optaget noget nærmest 24 timer i døgnet. Og hvis vi laver en lille kanalrundfart på vores fjernsyn her i studiet, så kan vi samtidig svare på det spørgsmål, som mange har stillet os. Hvorfor er der ikke Mondo i denne her uge? Vi kan sige, at Huxi er syg. Men Peter Lovs, hvis du skruer op for kanal 13, tror jeg det er. Så står jeg her. Tættere på mig, tror jeg. Så kan man høre Iben Maria Søjden, vores gode kollega, smukke dejlige kollega, smukke dejlige søde rar Iben, som er vært på et program, der hedder Pigerne mod Drengene. Det er netop lige nu ved at blive optaget i studie 7. Ja, optaget tror jeg, det er en form for øvning, ikke? Jeg tror, at det, man er inde i nu, det er break imellem optagelsen. Præcis. Ja. Jamen, jeg får... Der er publikum, der er to hold. Det er pigerne mod drengene, så er der et helt hold kun med piger. Ja. Et helt hold kun med drenge. Så stiller I nogle spørgsmål. Og så skal man gætte hinanden. Det er nemlig rigtigt. Så. Bare til optagelse. Så er det ikke dårsland. Det er rigtig klart, det der. Ja, ja. Det er direkte nu. Nana, vi skal have testet dine fordomme. Ja. Er du med på den? Vi skal, du skal have placeret nogle historier på nogle drenge, og du får et point for hver rigtig historie, du placerer. Så det vil sige, hvis du er rigtig god, så kan du få 3 point. Hvis du er rigtig dårlig, får du 0 og måske 1 point. Så du skal komme ud på gulvet her. Okay. Her er 3 fyre. Carlos, Niklas og Ask. Hvilken historie? Hvad er det, Niklas? Og tag det, hvad? Anders, før du går videre. Det er sgu da stjålet for det der nye quiz med Hans Pilgaard over på TV2. Og er det rigtigt? Det der, giv mig 5, det er også noget med, hvad synes du, de andre ville mene om mig, hvis jeg havde noget anden holdning end den, jeg har? Iben er bare kønner end Hans. Væsentligt. Mm. Men Hans har jo valgt også at sige farvel til Godaften Danmark, fordi at de mange menneskeskæbner stressede ham. Iben er også til kvinder, eller... Nej, undskyld. Der, vi prøver at slå videre en gang, Peter. Det vil jeg kan sige, det er en lille rundtur backstage i Danmarks Radio. Prøv at tage den næste kanal. Så sagde vi, hey du der, yeah. Kan du lige... Kære lytter, lige nu bliver der netop nu optaget Sigurd Barrett's sæson nummer 3466 i studie 3 her i DR-byen. Og her det er jo også en anledning til at få de små poder derhjemme og sige, hvad kan vi vente os fra Sigurd-tiden? Ja, prøv at høre en gang. Jeg holder vagt fra morgen til aften. Vi vender lige webcamet også, ikke? Ja, det synes jeg. Det her er jo altså... Vi hører kunst, mens vi har skabt, Anders. Sådan, og hvis man følger med via sin computer, så kan man altså se nu historiske optagelser af Sigurd Barrett, der slår på en form for bækken. mens der er nogle hånddukker, som hopper rundt ind i noget... Jeg tror sgu, det er pap. Det er en form for papslot. Med papslot? Nogle, ja, det er et pap... papslot. Og der faldet en, et tøj-elstyr ned fra papslottet. Ja, kære lytter, det der sker nu, det er, at på vores hjemmeside, der er det går også spejder, der skal du bare holde øje, fordi så kan du se, hvad det er, der sker i Sigurd Barrett-studiet. Vi kan godt skrue ned på Sigurd, ikke? Ja, lad os bare, det tror jeg faktisk er meget god idé. Kære lytter, nu skal vi ringe til en, der hedder Mads, i vores lille rundtur rundt i Danmarks Radios dejlige hus her i DR-byen. Ja, fordi det er sådan, at DR har en hjemmeside, der hedder dr.dk-bonanza, og på dr.dk-bonanza, der er der en masse klip, som man... De gyldne klip fra DR-arkivet. Ja. De er, hvad kan man sige, kategoriseret, delt op i forskellige kategorier. Og til det, og fortæl os nærmere om det, der har vi dig, Mads. Er du der, Mads? Chilis-bingo. Ah, pis. Jamen, tillykke, Mads. Du har vundet en t-shirt. Hvor ringer du fra? Hvor ringer du fra, Mads? Jeg ringer ned fra arkiverne. Må jeg nok indrømme jer. Ja. Jeg er jeres husven. Det må jeg undskylde. Mads, hvad laver, hvad laver du? Må jeg lov at spørge dig om noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Jamen, til daglig sidder jeg og... hvad skal man sige, råder i arkiverne ude i kælderne i den nye DR-by. Nå. Ja. Er det sjovt? Er det sjovt, er det sjovt, jo? Ja, det er det faktisk. Jeg får lov til at se rigtig meget sjov fjernsyn. Ja. Før I andre får lov til at se det, så på den måde kan man sige, det er meget sjovt. Og Mads, det er jo ikke helt rigtigt, fordi der er jo faktisk nogen, der har set det her før dig, ja, kan man sige. Ja. Hvis du har webcam i, så kan du se noget Sigurd Barrett, som ingen har set før, fordi det bliver optaget i det øjeblik. Ja, det hørte jeg. I var inde på de interne kanaler. Ja, det er som man siger. Mads, må jeg spørge om noget? Har du en kæreste? Ja, det har jeg. Hvad hedder han eller hun? Eller hun? Hun hedder Lulu. Lulu? Okay. Hvad laver Lulu til daglig? Jamen, hun har et galleri, og i dag der ligger hun vandret. Hun er syg, så hun er ikke på arbejde i dag. Så galleriet er lukket? Ja, det kan man godt sige. Men det er det så alligevel om onsdagen, så det gjorde heldigvis ikke så meget. God dag at lægge sig syg på nu, når man sætter stille. Ja, ikke? Så bliver der ikke trykt noget kartoffeltryk i dag? Nej. Nej. Vil du ikke bringe Lulu vores hilsner om en snarlig bedring? Jo, det skal jeg gøre. Og nu, Anders, til den anden del af dette interview. Mads, du er rigtig nok ansat i arkivet, og det er også dig, der ligesom er enerådet hersker over den hjemmeside, der hedder dr.dk-bonanza. Ja. Ja, nej, men det tager nu bare æren for det. Hold op, tager æren. Og Mads, du er jo, kan man sige, DR's YouTube. Mm. Forstået på den måde, at DR.dk-bonanza er den hjemmeside i Danmarks Radio, som er absolut mest interessant at gå ind på PT, i hvert fald hvis man godt kan lide at se gamle klip. Korrekt? Ja, det synes brugerne så også, kan man se, med alle dem, der ender besøg det. Ja, og Mads, du sidder simpelthen i arkivet, finder en masse gode klip, ligger op på hjemmesiden. Ja. Og så skal folk stemme. Ja. Blandt hvor mange klip? Jamen altså, de stemmer blandt 100 klip en gang om ugen. Mm. Det vil sige, at det er delt op i forskellige kategorier. Mm. Vi har lige afsluttet Unge af Satire. Og, som er en kategori. Ja. Som er en kategori, ja. Og så har vi taget hul på den nye kategori den her uge, som er drama. Og den havde premiere her klokken 2. Ja. Det er så en lille times tid siden. Og Mads, om et øjeblik skal vi spille et klip, som du har fundet til os. Det er for rejseholdet. Dog ikke det rejseholdet, som de fleste af os skal huske. Næh, det rejsehold, som Anders Lund Madsen muligvis skal huske. Det er korrekt. For 1983. Det blev sendt tilbage i 83. Det var jo... var det ikke med Axel Erhardsen? Jo. Og Lise Skrøder i en ung udgave. Lise Skrøder, jo. Dreng, jeg vil lige afbryde. Prøv lige at skrue for Sigurd Barrett øjeblik, fordi der er problemer i optagelsen. Prøv at høre. Den er jo blevet en ruin nu. Ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Hvis jeg sagde det, så er det klart, at det er noget røv. Hvad er der sket? Sige noget tilsvarende røv. Det er bare, at de har stoppet optagelsen af Sigurd Barrett, fordi Bamsen har bemærket bare, det er ikke fordi, jeg ikke hørte efter, hvad du sagde, Mads, bare skru ned igen, Peter. Men Bamsen overfaldt lige pludselig Sigurd Barrett, der sad struben på ham. Ja, det er ikke engang løgn. Derfor viser sig, at Bamsen bliver styret af en kvinde med utrolig store hænder. Og sår på hænderne, BT. Ja. Men det kan man jo se, hvis man går ind på DR.dk-spejder, som er vores hjemmeside, som i øjeblikket monitorerer deres interne kanaler. Det er faktisk rigtigt, hun har sår, men det er jo elefanten, der har gnavet af hende. Ja, eller også er det Sigurd, der simpelthen har sagt, nu lukker du røven. Jeg tror dukke, ikke. Dukke, gempe, nu sidder jeg i hånden på dig. Det ligger ikke i Sigurd at sige den slags. Nej. Tilbage til Mads. Nu holder du din mund for Søren, vil han sige. Undskyld. Lise Skrøder, mange vil jo hæve det, at Lise Skrøder peakede med den rolle. Axel Erhardsen, han spiste mest, så vidt jeg husker. Men hvad har du fundet til os? Jamen, det er et klip fra rejseholdet, som sagt jo, og måske lidt uheldigt for Axels vedkommende, for hvis det er det, man skal huske ham på, så er det ikke den præsentation af, hvad skal man sige, tømmermænd. Mm. Men nu kan I jo prøve at spille det, og jeg skulle lige til at sige se det, men det er så kun jer, der kan det jo. Men det kan man så også se på, at det går så er bonanza, ikke? Ja. Det er rigtigt, ja. Men vi prøver lige at høre det, med, så bliver lige hængende, ikke? Yes. Tak. Hvorfor ikke, Anna? Så knaller jeg ham, fordi han gør mig en lulu pink. Det er din egen skyld. Du kunne lade være at drikke den. Det er lige skrødder. Det var spiritus. Er du klar over, at du om 20 minutter skal spise frokost med assessor Knudsen? Nej, afbryd. Jeg kan ikke klare mad. Aflyst det selv. Du er et pjok. Det er jo Mads Steffensen. Og det er mig ikke muligt at hygge med lidenhed. Det er fandme godt skuespil. Det var noget, jeg ville have gjort i aften. Eller i morgen tidlig. Tænd for videomaskinen. Da vi rekonstruerede, var der nogen, der kiggede på. Som man siger. En meget gammel mand. Fisker, tror jeg. Fisker, tror jeg. Kan du ikke finde ham? Ja, søger. Kan du ikke finde ham dernede i bukserne? Ja, nu stopper vi klippet. Der er 10 sekunder tilbage, og så gør vi det. Efter nyhederne, der spiller vi det igen. Ja. Men der får de en lidt anden præsentation, og så ser vi, om Peter Lovs, han kan nå at køre det igennem 40%-maskinen. Nej, det kan... Nej, det kan du simpelthen ikke. Nå. Men Mads, ja. Det er et dejligt klip, det her. Og tak for det. Og Mads, må vi ringe til dig igen på onsdag? Det gør I bare. Godt. Tusind tak. Og vil du ikke helt slutte os i god bedring? Det skal jeg nok. Og er der andre ting, vi lige her på faldrebet, lige du vil gøre opmærksom på omkring bonanza, man skal være opmærksom på, nu når man allerede forhåbentlig sidder derinde nu, i arbejdstiden naturligvis? Mm. Altså, nej, man skal ikke være opmærksom på, man skal bare gå ind og nyde klippene, og så ligesom svømme hen i, hvad skal man sige, nostalgien. Ja. Det synes jeg vil være rigtig dejligt. Jeg har faktisk tænkt mig, jeg har allerede inviteret nogle venner, og det er ikke løgn til om 4 uger, hvor vi skal sidde en lørdag aften og kun se klip derfra. Og det er ikke fint så spas. En slags bonanza-fest. Det bliver fantastisk. Jeg tror, du har ret. Så skal du være opmærksom på, at så ligger det jo, når afstemningen er slut, kommer det jo ud i nogle fantastiske gode kvaliteter, sådan, så du kan ligesom drage nytte af at se hele programmer. Ah. Så du kan tænke på, at når du stemmer, så stemmer du jo på hele dramaserier. Det er jo ikke kun det ene afsnit, der kommer frem. Oh. Det er alle sammen. Så rejseholdet, men det er så ikke så meget, for de fik jo kun lov til at sende 4 afsnit. Ikke på grund af det dårlige skuespil. Nej. Men det var bare som om seerne var ikke klar til dansk krimi, vel? Nej, det var forud for sin tid. Der er en ting, Mads, du skal huske at sende mail til satansyngel@dr.dk, og så skal du i emnefeltet, der skal Mads skrive der. TV2 Sputnik. Ja. Ja, det skal og så selvfølgelig også størrelsen på din og Lulus trøjer, ikke? Yes, det siger. Tak, Mads. Må vi ringe med nu? Det gør I bare. Tak. Tak. Moin, tak, ven. Moin. Moin, moin. Jamen. Kan vi ikke lige høre bare lige det sidste, hvor han vonder sig? Der, hvor hun er ved. Hun er ved at få... Noget galt i. Og få fået... Se her. Fisker, tror jeg. Kan du ikke finde ham? Ja. Han ligger dernede og venter på dig. Skal være der. Der er den. Ja, det var dejligt. Det var dejligt. Ja. Åh, ja, jeg glæder mig til at høre klippet i lidt anden kontekst om et øjeblik. Ja. Men nu skal vi have nogle nyheder lige om det øjeblik, og så starter vi med et stykke moderne musik, og så er vi tilbage igen. Desværre har ingen været ude for brødre og fouragere eller noget som helst endnu. Nej. Men derfor kan vi heller ikke rigtig vise et enkelt billede af brødrene PT på vores, på vores hjemmeside. Men det går nok. Ja. Christoffer Meinert er her til gengæld, og Christoffer han har formodentlig det seneste nyt om situationen på Østerbro PT. Det skal vi også snakke om, når vi kommer tilbage. Skal vi også? Fordi der var hele 3-4 store brandbiler derude kl. 12 her der i en nyhedsudsendelse. Og en akutlæge. Og akutlægen har kørt væk mod ryggen. Nu er klokken 15. Go ahead, Christoffer. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Anden time den her onsdag. Velkommen til, hvis du netop er tændt for en radio og er på vej hjem fra arbejde eller skole. Mm. Så sig, tag den med ro. Rolig. Det er her, vi bor. Og for at få det helt ned på et sted, hvor man kan være med, så vil vi sige, kære lytter, hvis du netop tænker på den radio, har vi fuld optagelserne af Sigurd Barrett-afsnit, der er ved at blive optaget i øjeblikket her i DR-byen. Vi kan nu spille et klip, som vi ikke tidligere, eller som scenen er nu indstudt. Altså, jeg tror, den er i færd med at lave den optagelse, som bliver til selve programmet. Det er Bjørn, og ja. Så er det Sigurd Barrett, som er en eller anden form for dialog, ja. Så vidt jeg kan se. Men lad os skrue op og høre, hvad det er, de taler om. Om ikke andet, så knalder jeg ham, fordi han gør mig Honolulu Pink. Det er din egen skyld. Du kunne have lade være at drikke den. Det var spiritus. Er du klar over, at du om 20 minutter skal spise frokost med assessor Knudsen? Ring afbud. Jeg kan ikke klare mad. Aflys det selv. Du er et pjok. Og det er mig ikke muligt at hygge med lidenhed. Det var noget, jeg ville have gjort i aften. Eller i morgen tidlig. Tænd for videomaskinen. Da vi rekonstruerede, var der nogen, der kiggede på. Ja. En meget gammel mand. Fisker, tror jeg. Kan du ikke finde ham? Ja, ja, jeg skal være der. Dejligt. Åh, det var dejligt. Nej. Det må du forhindre. Jeg må ikke komme herind. Der er ingen, der må se os. Sådan. Bjørn, lidt lysere stemme, jeg husker. Ja. Kære lytter, om et øjeblik, der skal vi give en hyldest til... Ej, vi skal faktisk være lidt alvorlige om et øjeblik. Yeah. Må vi ikke være det bare for gangens skyld? Jo. Efter Henrik Hall. Henrik Hall og nummer Suzuki, taget fra hans kommende album, som hedder Shock, Suk og Koma, som udkom i mandags også. Hvis du har lidt småpenge tilbage på lørdagsslikpengekontoen, så køb den, fordi at det er edderbroder med en dejlig plade. Ja, det er. I dag i Ekstrabladet, der er Susanne Bjerrehus på forsiden. Ja, Susanne Bjerrehus, som jo er kendt fra... Og hvad er Susanne Bjerrehus? Ja, hun er... der er to artikler om Susanne Bjerrehus. Kun to artikler i Ekstrabladet? Ja. Den ene er på midtersiderne, hvor er fru Fien fra Hellerup. Susanne Bjerrehus er Danmarks yngste 60-årige farmor med slag i. Og så har man fået taget nogle billeder af hende, hvor hun sidder næsten afklædt. Man kan i hvert fald se hendes bryst og hendes brystvorter. Og ja, det hænger hun, når man er 60. Det gør det jo. Men hvorfor skulle det ikke også gøre det, når man er 60? Det gør det jo. Men ja, der sidder Susanne så. Men på side 4, der er en langt vigtigere historie. Mm. Og det, jeg tror, der er sket, det er, at Susanne har skulle lave den her artikel til Ekstrabladet om, at hun er deres nye klummeskriver. Ja. Fordi hun har jo en god mening om alt. Ja. Så har Susanne på et tidspunkt formodentlig sagt noget til journalisten Rude Kofod om, at hun er træt af de der unge, der render rundt og brænder alt muligt lort af. Ja. Og så har journalisten sagt, det er en god historie. Den er nok bedre end den, at du er klummeskribent i avisen. Endnu bedre. Og man kan jo give Susanne ret. Man er fuldstændig træt af dem, der skal rende rundt og brænde ting af. Mm. De er på en eller anden mærkelig måde ikke raske mennesker. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså. Nej. Men, og jeg ved heller ikke, hvad det gør. Jeg har ikke nogen løsning. Vi har ingen løsning. Nej. Og kan jeg bede om at lytte efter her? For det skal ikke være sådan noget... Nå, det er bare... det, der er vores pointe med det, vi siger nu, det er ikke hverken sjovt, eller vi holder med den ene eller den anden. Eller, nej. Jeg vil godt starte med at sige, at vi holder i hvert fald ikke med dem, der brænder ting af. Nej. Korrekt? Nej. Men det, jeg får for meget af, det er, og jeg har ikke nogen løsning. Du har ikke nogen løsning på problemet som sådan. Nej. Men det er der rigtig mange kendte, der synes, de har. Ja. Ikke at vi kendte det som sådan, men vi snakker bare om det, fordi vi snakker om det, som står i medierne. Ikke? Jeg kan måske lige varme op med til Susanne med Susannes mand, som jo tidligere på ugen i BT havde en løsning. Ja. Hvor han sagde, vi skal være forsigtige med at tage fløjlshandskerne på. Vi lever i et samfund, hvor der er lige muligheder for alle. Det tager jeg lige igen. Ja. Vi lever i et samfund, hvor der er lige muligheder for alle. Men vi har en gruppe unge, der er dårligt uddannede, som mener, at de er offer, og samtidig forventer, at det danske samfund skal levere dem en BMW, en lejlighed og 30.000 kroner om måneden. En BMW, en lejlighed og 30.000 kroner om måneden. Det er altså den gruppe unge, som er ude og brænde ting af. Ja, og det er det også, at det, der er lige muligheder for alle i samfundet, det er jo godt at sige, når man er god for at rundt regne en lille milliard, og hver uge skal i ugebladene fortælle, at man har givet sin familie en rejse til 250.000 til Mauritius Maldiverne. Til Maldiverne. Og men det er jo penge, han selv sin kone. Jamen, han har jo selv lavet dem. Derfor, jeg skal rette, der er jo lige muligheder for alle i samfundet. Også for den enlige mor og invalide pensionisten. Absolut. Godt så. Men Susanne kan hælde flere perler. Hun siger Ekstrabladet, Susanne Bjerghus, som jo bor i Hellerup, eller Rungsted, sammen med hendes mand, Asger Aamund. Mm. Hun vil godt svinge bøllerne i arbejde. Og hun siger blandt andet, okay. Send anden generations bøllerne på tvangsarbejde. Hent dem på bopælen, hvis de ikke møder op til tiden. De skal opdage glæden ved at tjene deres egne penge. Susanne Bjerghus, gift med Asger Aamund. Susanne Bjerghus, som ikke har haft et rigtigt job i de sidste 40 år, udtaler nu. Hov, hun er klogenskribent. Det er rigtigt. Undskyld. Og med i massemonopolet, det er rigtigt. Ja. De skal opdage glæden ved at tjene egne penge. Hun siger blandt andet, nu må vi have fat i forældrene, siger regeringen. Det er et latterligt argument. De fleste forældre til de her børn er analfabeter og har intet at skulle have sagt over for deres børn. Mange af de stats- og kommunefinansierede uartige drenge, man møder på Blågårds Plads, er til med dem, der er involveret i handel med stoffer, siger Susanne Bjerghus, som altså bor i Hellerup, måske også lidt længere nordpå, i hvert fald i stykket fra Hellerup og op mod Rungsted. Så det har hun jo helt styr på. Der står jo også, at hun er født opvokset på Blågårds Plads, men jeg tror ikke, hende og Asger bor der. Men jeg kan ikke lov for, at man kan også få noget has op i Hellerup. Det, ja, du skal bare sige, jeg har et nummer, hvis det er, du har brug for noget. De skal, så siger hun også, at fagforeninger og arbejdsgiver har noget at få styr på. Ballademagerne er meget forkælet og synes bare, at hvis en eller anden kører rundt i en stor BMW, er det helt uretfærdigt, de ikke også får en for ærende. Lær dem at tjene penge, siger Susanne Bjerghus, som er gift med Asger Aamund, som jo altså forsøger. Ja, godt. Vi skal passe på vores bøsser og lesbiske, udtaler hun med det hele. Vi skal passe på vores bøsser og lesbiske. Der skal naturligvis ikke aflyses en eneste parade af angst for at fornærme islamister. Det, som irriterer mig ved Susanne Bjerghus, jeg slår lige fast igen, bare så der ikke er nogen, der skriver om lidt. Hold kæft med jer, der holder med alt muligt. Nej, der skal ikke brændes alt muligt lort af. Og der skal slås hårdt ned på en eller anden. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg vil gerne være på Fusen Ekstrabladet, hvis jeg havde en ordentlig løsning. Men det er jo ikke bare... Det er jo bare... Nu har Susanne Bjerghus chancen for at komme af med alt muligt andet galle, end det handler om. Og derfor synes hun, hun har behov for at gøre det, ikke? Jo, det er også det, hvor vi ikke har sagt noget i radioen før nu om det. Fordi vi har ikke rigtig synes, vi har behov for at sige noget. Nej, det er fordi, hvis man har noget vildt klogt at sige, ikke, så skal man gøre det. Ellers er det en meget, meget god idé at holde lav profil. Fashat Kolgi, skuespiller og forfatter, som jo er... barn af iranske flygtninge. Barn af iranske flygtninge, som flygtede fra... Han blev også selv flygtninge. Et af verdens grummeste militærdiktaturer. Religiøse diktaturer kommer med følgende kloge forslag ifølge BT. Farshad Kolgi altså. Hvis de brænder biler af, bør man sætte ind med tanks. Altså manden, der er flygtet fra et... Men det er også igen... Nå, men kan du følge mig? Jeg kan ikke følge dig. Jeg kan ikke følge nogen. Altså, nemlig, kan du, hvor står man henne? Men jeg ved bare, at der er en forbandet tendens til, at man... Men jeg gider heller ikke høre på, vi mangler væresteder. Det er derfor, de brænder noget af. Nej, prøv at høre, slap af. I skal ikke brænde noget af, uanset hvor mange væresteder I måtte mangle. Problemet er, at der ikke er noget fornuftigt at sige om det. Nej, det er det, der er så svært, ikke? Mm. Og i den situation, ikke? Jeg vil sige, en, der sagde noget klogt i går. Hvad var det? Eller i hvert fald, jeg ved ikke, hvor klogt det var, fordi jeg håber ikke, at det forholder sig sådan, og det tror jeg bestemt heller ikke, det gør, at den danske politistyrke er topracistiske. Nej. Men Hanne Bæk Hansen, der er politidirektør i Københavns Kommune, sagde i går på TV2-nyhederne, at hun havde snakket med nogle af sine gadebetjente, som er færdig i indvandrermiljøet i København. Ja. Hun havde taget en snak og sagt, er det rigtigt, at de unge de føler, at de bliver hetset af politiet? Ja, det er der nogle unge, der føler godt. Hvis det er tilfældet, at der er nogle unge, der føler det, så vil hun godt snakke med sin betjente om, at man skulle være opmærksom på, at når man var betjent, var man det store menneske forstået på den måde, at så kunne man skrive en bøde eller anholde folk, hvis det var, at man følte så, altså, at nogen havde overtrådt loven. Ja. Det er da bare det gode, hvad hun siger, det tror jeg, det er, hun prøver ligesom at sige, det er min måde at slå, vi prøver internt at se, om der er noget, men vi skal stadig slå hårdt ned på jer, fordi I skal stadig ikke brænde fucking skid af. Der er ikke noget, der er ikke noget fornuftigt, der er ikke, det er jo bare tos, det er tosset. Det er tosset. Det eneste, der er at sige, det er, slap nu af. Jeg kan allerede høre nu, da vi var over i kantinen spiste frokost, var der nogen, der sad sammenkædet den der bombeting i det der solcenter. Ja. Med det her med unge mennesker. Ja. Det ved vi ikke, om der er noget med det at gøre. Men det er da muligt, at Susanne Bjerghus i morgen vil i avisen sige, se, det var også. Jeg skal ikke sige, det er bare, hold lige lidt igen. Ja. Altså se lige, hvis man havde haft en ordentlig løsning. Ja. Og ved du, der, i den situation, i disse stunder, hvor det egentlig med kan blive lidt for meget, ikke? Ja. Så er der en, jeg savner rigtig meget, og det er ham, som kommer på pladen nu. Ja. Det var godt at gå 8 minutter, men det er altså det hele værd. Det er, og den her er til dig, Susanne Bjerghus. Og Farshad Kholghi. Og alle andre, der har så store og fine løsninger på, hvor de skal sendes hen, eller hvad der skal gøres ved dem, og mange hænder, de skal have skåret af. Tag det roligt, fordi... Det er med Anders, man. Så jeg også lige sige... Jamen, jeg ved det godt. Hvordan, fordi... De andre skal selvfølgelig have skåret arme af. Men nu begynder folk at misse... slappe af. Hvad skal vi bare lade dem brænde af? Det er ikke det, vi siger. Hør nu efter. Hør nu efter, hvad der bliver sagt. Jeg ved ikke, når vi siger, tag den med ro, hvordan det skal opfattes, fordi... Hvis vi havde svaret... Så de skal også tage den med ro. Alle skal tage den med ro. Og det er også dejligt nemt at sige, for det løser jo heller ikke, eller... Jo, det løser det ville faktisk løse noget, hvis alle virkelig gjorde det. Altså, hvis man holder op med at have både den ene og den anden vej, så lykkes det. Ikke før. Nej. Jeg er ked af det. Skal vi høre det? Jamen, det synes jeg. Ja, prøv at. Det er Dan jo. Det er det. Der kører Københavns Brandvæsen i øvrigt. Der er måske nogen, der har sat i lige... Et eller andet. Jeg vil jo godt sende en hilsen til Københavns Brandvæsen. Det er heller ikke nemt at være dem. Og alle de andre slukningsfolk rundt omkring i landet, som skal ud til tosser, der har sat ild i nogle ting, som de ikke kunne sætte ild i. Ja, og som finder det morsomt. Og kaste lort efter brandvæsenet. Det gør man ikke. Nej. Det er der Dan Racklin, skulle jeg til at sige. Det er Dan Racklin. Det var sgu ikke Dan Racklin, men det var Dan Turell. Ja. Og hvad hed dem, der lavede musikken? Sølvstjernerne. Sølvstjernerne. Og ja, det er gammelt jo, men det er jo også, vi så, at det er jo ikke en ny problemstilling, vi har med at gøre. Nej, sådan. Således afslappet er vi nu klar til en af de hurtigst voksende quiz-fænomener i Europa, PT. Yes. Tillids bingo. En lille leg med tal og glæde. Og man skal tage, hvis man ønsker at deltage, en plade. Det kan være ens egen bordplade. Mm. Det kan være en staveplade. Ja. Det kan være naboens ryg. Et sted, der er plan nok til, at man kan placere 15 tal mellem 1 og 90. Og så skal man selv vælge, hvilke 15 tal man ønsker sig. Og så skal man sætte sig til at vente. Så begynder i dag, er det jo så Susanne, at læse op. Og så når man mener, man er bingo, så ringer man ind på 73x20. Ja, tak. Og så tager vi den derfra. Må jeg øvrigt sige tillykke til en gammel kollega, og jeg ved, en fan af programmet. En decideret fan af programmet. Nå, hvad var det? Det er Dan Racklin, og det var derfor, jeg kom til at sige hans navn før. Tillykke, har han fødselsdag i dag? Dan skal være vært på en ny fjernsynskanal, der kommer til Danmark. Og nej, det er ikke Kanal 5, eller Kanal 6, eller Kanal 7. Hvad så? Det er rent faktisk, og der ser nogen, der vil grine, det skal jeg være velkommen til. Eller nej, hvorfor skulle man det? MTV, ikke? Eller MTV Danmark, de laver en dansk udgave af VH1, som jo er en fantastisk tv-kanal. Det er for dem, som lige er blevet lidt alt, som er en alder med Dan Racklin. Ja. VH1? VH1, som jo er Classic But Gold. Ej, det er... Hvad står VH1 for? Video Hour 1, jeg ved det sgu ikke. Okay. Nå, men godt, Dan. Men det skal han have været på. Tillykke med det, det vil jeg bare lige sige. Vi andre er jo... Lytter, der har skrevet til os. Vi andre sidder fast her. Ja. Og Anders, hvis du armerer Susanne Bjerrehus, så gentager lige reglerne i store træk. Bare et resume. Altså plade 15-tal, 91, sætter sig til at vente, 73x20, når man mener, man vinder. Og det første, man skal sige, når vi siger hallo, det er jo tillids bingo. Mm. Og så den lille lyd, Anders, der skitseret. Er du klar til at sende Susanne afsted? Og så skal vi jo over til vores bankospil. I aften, så spiller vi på den gule 1-urs til uge 40, og den orange 10-urs. Stop. Og så skal vi... Stop. Nå, den skal vi vist lige have en gang til. så folk ikke får den gal i halsen. Den kommer her. Kan du lige åbne, Peter, for det lige? At det er et lille internt med, ja, der skal åbne. Og så skal vi jo over til vores bankospil. I aften så spiller vi på den gule 1-urs til uge 40 og den orange 10-urs. Og så skal vi møde Østen Varnabring, og vi skal møde Bamse og hans venner og Rita Kulitz. Og vi slutter af med vores sædvanlige lokale spil, hvor kun det tilstedeværende publikum kan deltage. Prøv lige at stoppe igen. Det er jo et godt eksempel på, at dengang var der sgu begejstring på drengen, når man optrådte i tv. Ligesom Vild med Dans. Ja. Eller Vild med Is. Det er den samme glæde over at være til, som strømmer ud. Og ja, som er så svær at sætte på formen. Nogle har det, andre har det ikke. Susanne? Ja, det tror jeg nok, hun har. Og så til spillet. Nummer 22. Nummer 22. Nummer 43. Nummer 43. Man kan høre kuglerne i baggrunden. Ja, det er Asger. Nummer 76. Nummer 76. Nummer 35. Nummer 35. Det er jo ved at blive rigtig spændende nu. Der sidder sikkert mange mennesker, der bare mangler. Der går fem inden nu. Et eller to nu. Det var Asger. Nummer 77. Nummer 77. Hallo? Tillykke, Bingo. Ah, men hvor er det fantastisk. Tillykke. Hej. Hvem taler vi med? Henriette. Goddag, Henriette, og velkommen til De Sorte Spejdere. Henriette. Tak. Du har vundet. Det er dejligt. Ja, det er faktisk. Vi skal... er du alene hjemme på bopælen lige i øjeblikket? Ja, jeg skal nå faktisk. Du spilder ikke tiden. Har du mulighed for at... har du mulighed for at skrue ned fra radioen? Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg bliver bare så nervøs, når jeg hører mig selv, forstår du? Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Mm. Nå, tak skal du have, Henriette. Tak. Tusind tak skal du have. Henriette, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Smeltrup. Selve Smeltrup eller i yderkanten? Det er ud fra Kramborg. Og det er lidt ud fra Smeltrup, ja. Men Smeltrup er ikke så stor jo. Forstået. Ja, Anders. Henriette, må jeg spørge noget? Ja. Du er indfødt, ikke? Eller du er Nej, det er jeg faktisk ikke. Nå, hvor kommer du fra? Jeg kom op fra Hundested af. Fordi du har bare tillagt dig Kalundborg og accent, har du ikke det? Nej. Jo. Jeg kan nu godt høre også Hundested inde i Henriette. Nej, men Henriette siger, jo, det har jeg. Ja, hun siger, jo, det har jeg. Og det kan man også, det er en serien blanding. Henriette, må jeg spørge om noget andet? Mm-hmm. Ja. Hvad laver du til daglig? Godt spørgsmål. Jeg er elev som klinikassistent ude i Jyderup. Upsan. Og hvordan er tandhygiejnen i Kalundborg PT? Jyderup. Den er god. Ja, eller i Jyderup, ja. På sådan en klinik, hvor lang er uddannelsen til klinikassistent, og hvor lang er du i den? Den tager 3 år, og jeg er lidt over et halvt år henne. Ja. Så der er lang vej hjem. Jeg tror, vi har spurgt før, at vi har haft en klinikassistent eller en tandlæge igennem, men når man siger plus 4, 1, 3, 6, 8... Ja, er man gav i 6'erne? Hvad er det betyder? Det er fordi, at man har et system sådan, når jeg sidder og klinikker, så skal jeg kunne forstå, hvor tandlægen er hen i munden jo. Ja, det er det. Som man siger. Og hver enkelt tand har så et tal? Ja, så siger man over 18. Og hvor mange tænder er der i en normal mund? Der er, nu skal jeg lige tænke mig, der er 16 i hver kæbe. Der er 16 i overkæben og 16 i underkæben. Er det med visdomstænder? Det er det nemlig. Modtaget. Og hvor mange visdomstænder har man? 26. Man har 4, hvis man har dem alle sammen. Okay. Og det er nogle af de mest krabylske... Kraspørstige sagtænder at komme af med, ikke? Om de er ikke så rare, nej. Der er mange, der får fjernet dem. Henriette, hvad foretrækker du, over- eller undermund? Det må være overmunden. Hvorfor? Jeg er helt enig. Fordi der er de to store fortænder. Ja, og de er sgu så smukke. Ja. hvad er den mest irriterende tand at arbejde med? Det er visdomstænderne. Det er simpelthen visdomstænderne. Man kan ikke komme til jo. Er der nogle gange, hvor man har børn inde på klinikken, hvor man simpelthen hiver tænder ud af dem bare for sjov? Vi har ikke nogen børn. Okay. Hvorfor? Så det ved jeg desværre ikke. Det har noget med kommunesammenlægningerne og overenskomster og noget forskelligt. Okay, en bøl, man slet ikke gider at trykke på. Mathirien vil vælte ud for at sige det på godt dag. Men Anders, Anders, ja. Henriette, har du nogen kæreste? Ja, det har jeg. Ja, han er også i dentalbranchen. Nå for satan, så skal vi gøre det hurtigt. Nej, det er han ikke. Han er murer. Så skynder vi os at blive færdige, som man siger. Henriette, og hvor lang tid har... Hvad hedder han? Ja. Han hedder Martin. Og hvor lang tid har dig og Martin været kærester? Det har vi i 3 år. Og Martin, er han en god dreng, ikke? Jo, det er han. Og hvor lang tid har han været murer? Han har været udlært i 3 år. Så det var til simpelthen svendefesten, at det gik for sig? Nej, det var det faktisk ikke. Noget det var på et fortog. På et fortog? Ja. Det kunne jeg godt tænke mig, at det efter, I har været på, hvad hedder diskoteket oppe i Kalundborg? Nej, det var det faktisk ikke. Hvad skete der? Han stod bare lige pludselig ude på vejen. Nej. Og så sagde han, jeg har været hos tandlæge en masse gange. Jeg har ikke tur at sige det før. Men Henriette har kun været klinisk i livet et halvt år, så det er jo i Henriettes gamle liv. Ja, hvad skete? Hvad lavede du dengang? Der gik jeg faktisk i folkeskole. Nej. Så stod han jo foretoget foran folkeskolen? Nej, det gjorde han ikke. Det var noget foran hans forældre. Men nu regner jeg lige Martin. Så blev jeg nødt til at tage ham med hjem. Der var Martin en 7-48 på det tidspunkt, ikke? Nej, Martin, han er jo Svend, men han, du gik i folkeskolen i 9. klasse, håber jeg. Ja, det gjorde jeg. Gudskelov. Hvordan møder du så Martin? Jamen, han står der på fortovet, og så kender min veninde ham. Mm. Og så han jo meget sød, så blev jeg jo nødt til at tage ham med hjem. Gud, det er den samme historie som fra sommer i søndags. Det er ikke engang løgn. Det er faktisk ikke engang løgn. Så er du stadig veninde med denne veninde? Ja, det er jeg. Okay, arbejder hun i en grillbar? Nej, det gør hun ikke. Godt, så skal I nok bevare venskab. Henriette, du har vundet en t-shirt. Ja, du har. Og det har Martin også. Ved Gud, han har. Det tror jeg, han bliver glad for. Åh, fedt. Var du også glad for din, Henriette? Jamen, det er jeg. Så er Martin hjemme. Han holder dytter ud i indkørelsen. Kan du ikke lige, er du på mobiltelefon eller fastnettelefon? Jeg er på mobiltelefon. Så kom lige ud i en fart ud i bilen. Jamen, det kan være, hvis nu er Henriette på etageejendom. Nej, så skal du ikke kunne høre hornet. Okay. De bor der i hus, det gør de da. Det er også rigtigt. Hej, Martin. Hej, Martin. Han går bare hej til jer. Jamen, Martin skal sætte ud i bilen, fordi vi skal høre blinklyset. Han er lige kommet ind, han er allerede ved at slå hende. Vi skal ud i bilen og høre blinklyset. Det gør vi. Og hvor er det pænt af jer. Så. I skal have lagt nogle perlesten i den indkørsel der, Henriette. Det tror jeg også. Ja, men det har vi. Nå, så skal der er ikke nok af dem. Nej, der er ikke nok af dem. Nej. Nej. Okay, nu blev det alvorligt. Må jeg se, om han får det blinklys aktiveret? Ja, men det er... Så. Han er på vej. Jamen, det er meget, meget fornemt. Vi har ikke travlt. Det skal nok gå. Hvor er du henne nu rent fysisk? Der er jeg ude i vores indkørsel. Og hvad laver Martin lige nu? Han sidder og fumler med alle knapperne. Jeg har aktiveret blinklyset. Kan I høre det? Ja, så. Det ved jeg godt, hvad. Det ved jeg. Ja, tak. Det er meget, meget fint. Må jeg gætte først? Ja, tak. Jeg siger Seat Cordoba. Jeg siger Ford Escort. Nej, det er firmabilen. Så er det en Hiace? Nej, så er det en Peugeot... Hvad hedder den der... Boxer? Boxer, ja. Det er en Peugeot, men Boxeren, det stemmer ikke. Hvad det så? Det gør sgu. Ja, det er en Boxer, for jeg ved. Ej, men du gættede det på noget andet først, slap dig i. Nej, okay. Det er en Peugeot Boxer. Ja, men det er fint. For 2004, for jeg lige ved. Ja, okay, godt nok. Men jeg har vundet en t-shirt for fan, Henriette. Og tænd en e-mail til satansøngel@dr.dk. Ej, jeg synes, jeg gættede det lidt. Ja, du gjorde. Jeg sagde Boxer, du sagde Peugeot, så vi er begge to. Så det er faktisk... men I må være lige gode om det. Nej, vi skal bare lige stå fast. Jeg havde gættet Seat først. Det er første hug. Fair nok. Ja. Det løb af med mig. Ja, nej, men det... ja, hvis I er utilfredse, så må I høre bilen ved siden af. Nej, vi er slet ikke utilfredse. Vi er utilfredse med vores egen præstation. Fordi vi ligger og roder rundt noget Seat og noget forhold til skov. Men Henriette, send en e-mail til satansøngel@dr.dk og i emnefeltet, der skriver du, SF Sten er også gode i vores indkørsel. SF Sten. Det gør jeg. Og så naturligvis dit navn, adresse og størrelsen på jeres t-shirts. Det gør jeg. Ha' en god dag. I lige måde. Tak, og hils. Og der er også hunden. Det skal hunden, jeg gøre. Også hunden. Ja, det skal jeg gøre. Og morgen. Hej. Om et øjeblik, der spiller vi pladen fuld. Ja, vi gør. Og der bliver Susanne i 40%, som man siger. Uff. Her er lige en gang, Anders. Ja. Man havde ikke glemt, hvor godt det nummer er. Let Love You Be Your Energy, Robbie Williams. Ja. Det er et fantastisk nummer fra albumet, der hedder Sing When You're Winning. Anders, vi skal til at spille pladen fuld, og det gør vi jo på den måde, at vi går ind der, hvor er Susanne, hun slap med at læse fedt nummer op. Og kære lytter, du ringer 70-23-01, når du bliver til spændende. Ja, mange har skrevet ind og spurgt, er det ikke bankonummer, hun læser op? Jo, det er det faktisk, men det har vi valgt at ignorere forskellen. Det er faktisk rigtigt. Her kommer det næste, og man skal huske at sige tillidsbingo, som det allerførste, når man kommer igennem. Nummer 58. Nummer 58. Som den opmærksomme lytter måske vil høre, så er Susanne sat ned i 40%, som jo er vores, de sorte spejles registreret varemærke, patenteret radiofoniske indslag. Ja. Det fede ved, når man gør det, det er, der ikke er særlig meget af det, der vist nok hedder digital støj på. Nej. 78. Nummer 78. Nummer 36. Nummer 36. Nummer 53. Nummer 53. Nummer 25. Hallo? Hallo? Oh. Ja, det er godt. Det er rigtigt. Tillykke. Tillykke, tillykke og hjertelig tillykke. Hvem har vi igennem? I har Laura igennem. Goddag, Laura, og velkommen til De Sorte Spejler. Du har vundet en t-shirt. Ja, du har. Det lyder rigtig dejligt. Muligvis også to. Det ved man ikke. Men først skal vi da lige iværksætte en interview, Anders. Laura, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Hvor jeg ringer fra? Mm-hmm. Jeg ringer fra min lejlighed. Og hvor ligger din lejlighed henne, Laura? Den ligger på Nørre Farmarksgade. Ups. På hvad? Nørre Farmarksgade. Nørre Farmarksgade. Det er jo København K. København K. Kan også være København Ø, hvis det er den aller første del af den. Jamen, det er det ikke. Det er faktisk København K. Modtaget. Er du på Kommunehospitalet? Om jeg er hvad? Og hvad? Botanisk Have? Nej. Nej, det er Øster. Det er også, det bliver meget lokale vis nu. Laura, må jeg spørge dig om noget andet så? Ja. Hvad laver du til daglig? Ja. Jeg var ikke så meget. Jeg er lige kommet hjem fra højskole. Så jeg tuller lidt rundt og møder gamle venner og sådan noget. Mm. Men mit arbejde, hvis det er det, du fisker efter, det er i øjeblikket noget lærervikar, og så er jeg også svømmetræner i DGB. Er det babysvømning, voksensvømning, alt slags svømning? Eller elitesvømning? Det er det hele. Det er det hele. Undtagen elite. Ja. Det gider jeg ikke røve. Der er mig ikke så meget i. Nej. Jeg er faktisk ikke selv så god til at svømme, så... Så er det jo også nemmere at have børn i alderen 0-10 år, og så virker det virkelig sej. Det er fedt for en sindsigt. Lige inden på det lave. Og så er jeg faktisk også voksen. Så. Ja. Men det er jo ældre, ikke? Det er folk, der har været... Det er de der bonelok-folk. Nej, det er faktisk forældre for de børn der. Så skal de også lære at svømme? De skal have noget boldspil i vand. Ja, det er boldspil i vand. Er der nogen... når vi nu taler svømmehaller, er der så stadig den samme disciplin omkring de fem vaskezoner, som der var? Eller er det ved at skride? Nej, det synes jeg faktisk er forrygt, desværre. Ja. Så der er rigtig mange, der kommer i svømmehallen uden at have vasket deres hår. Det er jo direkte ulækkert. Jeg vil sige, det er Laura, der er vel andre steder på folks krop, ud over håret, som vil være mere ulækkert, hvis de ikke havde vasket. Ja, vi behøver sikkert samle sig. Og der nævner jeg i flæng, for eksempel tæerne. For eksempel. Fy for satan, fy for satan. Men der kan jeg jo ligesom ikke se, om det er blevet vådt af at have været i vandet, eller om det er blevet vådt af at have været blevet vasket. Men i det er lidt svært for mig. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men i din daglige gang i svømmehallen, kan du så bevidne nogen, der simpelthen bare vasker sig på skrømt? Ja, men jeg kan også bevidne mange andre meget klamme ting, som for eksempel opkast i vand, eller nogle gange så alarmerer de simpelthen med en B-alarm i vores højtaleranlæg. Har du set det afsnit af Klovn, hvor at... det er måske også lidt langt at komme ind i. Det er bare meget, meget sjovt. Det med stomiposen, det er eddermame sjovt. Ja, det er sjovt. Men den tragiske historie, jeg faktisk har hørt, er, at hun senere fik en stomipose, hende der var med i serien der. Og det er så ikke så sjovt egentlig. Nej, det er selvfølgelig ikke. Så det skal vi ikke gøre grin med mere. Nej, det var heller ikke noget at gøre grin med. Det var bare scenen der er sjov. Ja, men det er da også en uheldig ting i en svømmehal, vil jeg sige. Grin eller ikke grin? Er der en alarm, der simpelthen går i gang, når der er lort i vandet? Nej, det er noget, man simpelthen selv erfarer. Hvordan, Laura? Eller svømme ind i en lort eller et eller andet, ikke? Jo. Og det er derfor, jeg er gået over til at undervise fra kanten. Det er meget klogt. Og det er også det, der adskiller amatøren fra den professionelle. Laura, udover at du tuller rundt med dine venner, der altså betyder, at du bruger din SU på ikke at studere, nej, fordi, og du så tjener en skilling ved siden af, hvad skal du så være, når du bliver rigtig voksen? Det er lige det. Vil I ikke godt være søde og hjælpe mig med at finde ud af det? Bum, bum, jeg kunne faktisk godt tænke mig at være radiovært, måske. Det er, ja, det er et arbejde, men der er jo flere timer arbejde. Nej, jeg ved, hvad du skal gøre, Så skal du søge ind på film- og medievidenskab. Det er en god idé. Og så bliver... Jeg har lov at afbryde dig en gang, fordi film- og medievidenskab, det kræver altså et gennemsnit af den højere kaliber. Mm. Det har jeg ikke. Ja, men jeg kan sige, de mennesker, som de spytter ud for film- og medievidenskab, der skulle man ikke tro, at de havde gennemsnittet, trods alt. Der render mange af dem rundt i DR. De vil rigtig gerne være noget ved journalistik, så læs dog journalist, i stedet for at sidde og se franske film inde i cinematikket. Men fucking flipperunger. Jamen, Anders, det er jo lige meget, når Laura ikke kan komme ind på grund af. Laura, ved du hvad, så skal du søge jordmor. Det er et rimelig lavt gennemsnit. Nej, det er meget højt gennemsnit. Jeg søgte jo ind som jordmor, Anders. Det var en anden tid. Du vil også være bedemand på et tidspunkt. Ja, men det kan man jo. Det er jo en god idé, Laura. Hvis du har et arbejde, hvor du møder mennesker, de rører nok ikke meget på sig, men de er der. Så er bedemand en af de få, som ikke reelt kræver nogen uddannelse, og der er en helt forrygende indtjening forbundet med. Ja, du siger noget der. Hmm. Jeg vil overveje dine vise ord. Tak. Laura, ellers er der jo også skraldemand. Der er skraldemand, og så er der jo også... Det har jeg faktisk hørt, at det skulle være et meget fint job. Det er et dejligt job. Jeg tror, det er dejligt. Jeg tror, skraldemænd er utroligt rare mennesker. Ja. Men jeg stod faktisk et smut forbi det der studieværk i København, ikke også? Ja. Men de kunne altså ikke hjælpe mig at komme ind, og så mødte jeg en meget mærkelig mand, som var høj og lang og ikke havde noget hår på hovedet. Og så spurgte jeg, hvad jeg skulle være, når jeg blev stor, så sagde han bare, hvad vil du have, jeg skal sige det. Og så sagde jeg noget om, at han havde omkring 500 tilbud til mig, så det kunne han ikke hjælpe mig med. Og det havde han simpelthen ikke tid til. Og så sagde... nu kunne jeg hjem igen og så søge på nettet og finde ud af, hvad jeg ville være og komme tilbage. Gå hjem og søge på nettet. Han skal ned i din svømmehal, og så skal han have en tur i de 5 vaskezoner. I B-alarmen, du. Det så tror kan jeg det godt være, at han kan vågne op. Ved at de kommer hjem alle sammen på et eller andet tidspunkt. Laura, du har vundet en... har du en kæreste, Laura? Ja. Laura, jeg spørger ikke, har du en kæreste, Laura? Det var lidt uopklart. Ja. Hvad hedder han? Eller hun? Han hedder... Der tøves. Han hedder Elfredo. Laura, ved du har vundet en t-shirt, og det er sgu da... Nå, det er fordi, jeg er en af de meget, meget ulykkelige sjæl, som rent faktisk ikke har en kæreste, hvilket jeg nok allerede har regnet ud, men til gengæld har jeg en super sej roomie, som rigtig godt kunne tænke en t-shirt, og jeg vil meget, meget gerne dedikere en til ham, men jeg kan desværre ikke i radioen sige, at vi er kærester, fordi han har en anden kæreste, og hvis nu hun hørte det, så ville det gå hen og blive meget, meget forfærdeligt, jo. Det er fair godt. Anders, det er godt. Og han hedder jo heller ikke Alfredo, vel? Nej. Han hedder Asbjørn. Asbjørn er godt nok. Så det havde været federe at hedde Alfredo, trods alt. Ja, men Asbjørn skal have en t-shirt. Det er det, jeg kalder ham. Ja. Laura, dig og Asbjørn har vundet en t-shirt, og du skal sende os en e-mail på satansengel@dr.dk. I emnefeltet skal du skrive... Banco Susanne. Og så skal du... Og så din navn og din adresse og størrelserne. Og så have en god dag, og lad være med at få stress over det der med uddannelsen. Det skal nok gå. Jamen, det lader jeg være med, så tuller jeg bare lidt rundt i et halvt år. Ja, så tuller du lige rundt. Tag et år, for fanden, tag et år. Og Laura, gider du godt lade være med at sige tuller rundt? Ja, det er det eneste. Men det er noget. Vi sender dig t-shirt, hvis du lover at lade være med at sige tuller rundt. Så får du 3 t-shirts. Jeg kan bruge stedet. Jeg suser rundt. Suser rundt, ja. Sig det. Suser rundt. Hvordan kan det være bedre? Det er bedre end tuller i hvert fald. Tuller er okay, nogen på benen. Tusind tak. Det forstod jeg slet ikke, men... Nej, lad være så. Åh, fuck. Laura, kan du have det rigtig godt? Ja, og pas på dig selv, ikke også? Og hils Alfredo. Og tak for et godt program. Tusind tak skal du have. Moin. Moin. Moin, hej. Tror du, Laura er distræt? Det tror jeg ikke. Laura virker som en distræt type. Nej, men... Det er ungdommen i dag. Laura er i aften ude at brænde et eller andet af. Ikke? Altså, nej, det kan jeg love dig for, hun ikke er. Ej, det tror jeg, det gider Laura. Hun arbejder med vand. Er der noget, man ikke gør, når man arbejder med vand, så er det brænder ting så af. Så spørger man ikke mel. Nej. Som man siger. Man spørger ikke mel. Nu skal vi kan lige nå et stykke musik. Breeze Sea Power. Oi. Og så er det slut for i dag for os. Skal vi ikke bare sige tak for nu, så? Jo, tak for nu. Vores podcast er klar i natten. Husk, at vi sender igen i morgen, og tusind tak, fordi I... Og lad være at brænde noget af, og lad være med at have nogen andre. Slap af.